oraz w dobrych sklepach muzycznych. Patroni albumu Radiowa Jedynka oraz Multikino. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 17 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się referendum w gminie Baranów. Mieszkańcy wypowiadali się w sprawie centralnego portu komunikacyjnego. Kolejne w ostatnich dniach awaryjne lądowanie awionetki w Katowicach-Muchowcu. Szef niemieckiego MSW stawia kanclerz Angeli Merkel nowe ultimatum w sprawie migrantów. Mieszkańcy gminy Baranów wypowiedzieli się w sprawie budowy centralnego portu komunikacyjnego. Godzinę temu zamknięte zostały 4 lokale referendalne w Baranowie, Żabiej Woli, Kaskach i Cegłowie. Mieszkańcy odpowiadali na pytania o to, czy chcą lotniska na swoim terenie i czy zgadzają się na oferowane przez rząd odszkodowania za tereny przekazane pod inwestycje. Co zrobią ludzie, którzy mają 60 lat? Są tacy ludzie, co nie mają nawet dzieci. One nie będą w stanie sobie poradzić. Każdy jest przyzwyczajony z rodu jednego na drugi, z pokolenia na pokolenie. Ludzie mieszkają i co teraz? To nie jest 5-10 domów na wsi, tylko to jest tyle wsi. Przecież tutaj okolice są takie fajne, okolice wypoczynkowe, jak nie wiem. Mieszkamy to 9 lat i co, mamy znowu uciekać? A mówili głosujący w referendum. Pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Mikołaj Wild mówi, że referendum nie jest wiążące, ale podkreśla, że głos mieszkańców będzie brany pod uwagę. Centralny port komunikacyjny ma być największym lotniskiem w Polsce, jednym z największych w Europie. Rocznie ma obsługiwać do 100 milionów pasażerów. Pierwszy samolot ma startować z lotniska w 2027 roku. Usterka silnika była prawdopodobną przyczyną awaryjnego lądowania awionetki na lotnisku w Katowicach-Muchowcu. Pasażerowie, kobieta i mężczyzna nie ucierpieli. Jak informuje Straż Pożarna, pilot miał problemy już zaraz po starcie, dlatego zdecydował o natychmiastowym lądowaniu. Awionetka na ziemi uszkodziła podwozie. Strażacy, by nie dopuścić do wybuchu ognia, zalali maszynę pianą. To kolejny wypadek awionetki na katowickim lotnisku. W czwartek po awaryjnym lądowaniu pilot i pasażer również wyszli z samolotu o własnych siłach, ale samolot spłonął. Zgrzyt w sprawie migrantów w rządzącej Niemcami koalicji CDU-CSU. Szef MSW postawił Angeli Merkel nowe ultimatum. Kanclerz ma jeszcze 2 tygodnie, aby zgodzić się na propozycję Horsta Seehofera w kwestii zaostrzenia polityki azylowej i migracyjnej. Szefowa niemieckiego rządu w trybie pilnym zwołała w Berlinie spotkanie najważniejszych polityków CDU. Na razie nie wiadomo, jakie zapadły decyzje. W dalszym ciągu nie ma porozumienia pomiędzy CDU i CSU w kwestii natychmiastowego odsyłania z niemieckiej granicy zarejestrowanych wcześniej imigrantów, co zdecydowanie odrzuca Angela Merkel. Stawką jest jedność Europy i spójność Niemiec, napisał Seehofer w Frankfurter Allgemeine Zeitung, dodając, że sytuacja jest poważna, ale ciągle możliwa do rozwiązania. Seehofer mówi, że oczekuje porozumienia, ale jednocześnie zarzuca Angeli Merkel upór i brak woli do kompromisu. Już dłużej nie mogę pracować z tą kobietą, cytuję wypowiedź Seehofera Welt am Sonntag. Kanclerz intensywnie szuka wsparcia wśród polityków CDU oraz wśród innych przywódców państw Unii Europejskiej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie deszcz i burze nawet z gradem. Najsilniej grzmieć może na południu i wschodzie kraju. Termometry pokażą w Koszalinie 20 stopni, w Krakowie 25, w Warszawie 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od jego śmierci minęło 17 lat. Grzegorz Ciechowski. Artysta, muzyk, poeta. Wreszcie mamy o nim książkę. Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim rozmawiał z jego bliskimi nasz redakcyjny kolega Piotr Stelmach. Będziemy o tej książce i jej bohaterze mówić w Klubie Trójki. Posłuchamy także piosenek Ciechowskiego w wykonaniu Jacka Bończyka i Zbigniewa Krzywańskiego. Zapraszam Państwa w poniedziałek, tuż po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Odczytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Zawsze pełny obraz świata. Holistic.news. Zapraszam do lektury. Marcin Firlej, redaktor naczelny portalu Holistic News. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1799. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka, przepraszam, Anna Regulska zrealizuje nasz dzisiejszy program. Grzegorz Zembrowski będzie czuwał przy telefonie i wpisywał tytuły do sieci komputerowej. Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Witam Państwa. 6:26. Zapraszamy na Minimax. Na początek dziś pilna wiadomość dla kibiców piłkarskich. No a któż w tych czasach nie jest kibicem piłkarskim, choćby trochę? Dla tych, którzy słuchają nas na przykład w podróży, Brazylia, Szwajcaria, 1:1. No i robi się ciekawie w tej grupie. No a dalej w dzisiejszym Minimaxie to już tylko muzyka, muzyka i muzyka. Niezwykły koncert widziałem wczoraj, proszę Państwa, i zamierzam się tym właśnie pochwalić i ucieszyć razem z Państwem. Niezwykły on był z wielu powodów od samego początku. No, na przykład z takiego, że jednym z pierwszych utworów tam wykonanych na tym koncercie był polski hymn narodowy w wersji na instrument dęty dmuchany, wpleciony w utwór Lark's Tongues in Espik. No to już wiedzą Państwo, że mowa o koncercie King Crimson. King Crimson wczoraj w Krakowie, w przepięknej sali Centrum Kongresowego, tam nad Wisłą, naprzeciwko Wawelu troszkę jakby. Pierwszy raz tam byłem i mogę tylko zazdrościć. I cóż jeszcze? No na przykład nikt mi nie machał przez cały koncert, aparatem nie świecił po oczach, bo on zdjęcia właśnie robi, bo zespół poprosił o to, żeby nie robić i w zasadzie wszyscy się podporządkowali na sali, a jeśli ktoś próbował się nie podporządkować, to obsługa z boku machała palcem i wystarczało. Także działy się rzeczy niezwykłe zupełnie. Myślę, że to być może ostatnia taka okazja w tym roku, więc gdyby Państwo mieli jeszcze gdziekolwiek okazję, to zdecydowanie polecam, bo kto usłyszy i zobaczy na żywo taki koncert King Crimson, to zostanie z nim i to na długo.

Mam już, proszę Państwa, pierwszą recenzję, no informację może z dzisiejszego koncertu King Crimson w Krakowie od pana Marcina, który pojechał do Krakowa z Jeleniej Góry. Tylko do przerwy, jak dotąd, strzelili chyba ze 100 goli. Porywające wykonanie Epitaph, ale najbardziej poruszył mnie zjawiskowy The Letters z delikatnej ballady przeradzającej się w kakofoniczną burzę dźwięku, by zakończyć się na delikatnym a cappella. No pięknie, tylko do przerwy. No to zazdroszczę, bo wczoraj Letters nie było, a Epitaph zagrali na przykład dopiero w Bisach. Czyli te koncerty się zmieniają, tak jak Tony Levin opowiadał. Dyrektor, kierownik zespołu codziennie przed południem przysyła maila z listą utworów, które będziemy wykonywać na aktualnie granym dzisiejszym koncercie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ta wizyta tegoroczna King Crimson w Polsce jest wyjątkowo długa. Oni będą w Polsce prawie 2 tygodnie, bo najpierw tak, przez 5 dni próbowali w Poznaniu, w tajemnicy, ale tak było. Potem był próbny koncert dla 100 mniej więcej osób, szczęśliwych. Potem 2 oficjalne koncerty w Poznaniu. Na tym pierwszym nie zagrali Epitafium, budząc lekki niepokój, ale potem się okazało, że grają. A potem był przejazd do Krakowa, no niby fraszka, a jechali autobusem 11 godzin, bo był wypadek i korek na autostradzie, co tam się podobno zdarza niemal codziennie. No a wczoraj, dziś, jutro koncerty w Krakowie. Tak sobie myślę, może będzie z tego jakiś wynik muzyczny, bo pamiętają Państwo, 40 lat ponad temu David Bowie przez jeden dzień tylko przejeżdżał przez Warszawę i powstała z tego całkiem ciekawa piosenka. No, utwór instrumentalny właściwie z wokalizą. Ten utwór otwierał koncerty, które David Bowie dawał w Europie dokładnie 40 lat temu. Oto nagranie z tego właśnie koncertu. Hello, London. Watch out. Before I introduce my band, as you probably know, this is the last night of our tour. So, of course, I'd like to thank very much the guys that have worked with us on the crew. I'd like to thank Shoko for their magnificent sound. England's Rainbow for their lights. And MR Trucking Company for the trucks. I'd also like to thank on piano Sean Mays from Fumble. I mean, what are you guys doing after the show? You're going back to your different bands and things. No? Oh, good. We might tour again then. From Hawkwind, Simon House on violin. On rhythm guitar, Carlos Alomar. On drums, Dennis Davis. Bass guitar, George Murray. From Todd Rundgren's Utopia, Roger Powell on keyboards and synthesizer. Later, Frank Zappa, Adrian Blue on guitar. Pushing through the market square, so many mothers crying. News had just come over. We had 5 years left to sign. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he wasn't lying. Heard telephones, opera house, favorite melodies. Saw toys in no room to spare. Had to cram so many things to store, everything in there, all the fat skinny people, all the tall short people, all the somebody people, all the nobody people. And I never thought I'd need so many people. Girl, my age went off ahead. Get some tiny children. Well, if the black hadn't pulled her off, well, I think she would have killed them. Soldier with a broken arm fixed his stare to the wheels of a Cadillac. Hop knelt and kissed the feet of a priest. And I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the sun. It was cold and it rained, and I felt like an actor. And I thought of her, and I wanted to get back there. Her face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We've got 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise. Dokładnie, niemal dokładnie 40 lat temu, w czerwcu 1978 roku, David Bowie koncertował w Europie i w Wielkiej Brytanii. Zaczynał te koncerty utworem Warszawa, wspomnianym wcześniej, a miał świetny zespół, słyszeli Państwo listę, między innymi na gitarze Adrian Belew, wyciągnięty już z zespołu Franka Zappy, ale jeszcze przed zatrudnieniem w King Crimson. Te koncerty, dwa ostatnie te koncerty zarejestrowano w Wielkiej Brytanii. David Bowie osobiście przejrzał te nagrania, zmiksował to, co trzeba było zmiksować i miała być z tego płyta na początku następnego roku, ale ostatecznie była płyta, ale z innych nagrań, z amerykańskich nagrań, nazywała się Stages, jest taka oficjalna płyta w dyskografii Davida. Na long playu były te amerykańskie nagrania w poprzednim przestawianej takiej kolejności, potem dopiero ukazało się nagranie takie dokładnie koncertowe. No ale to te londyńskie wersje zostały oczywiście w archiwach i one w tym roku, ukazują się, wypłynęły. Było wydanie tego albumu, on ma tytuł Welcome to the Blackout, Live London 78. Było niewielkie winylowe wydanie w kwietniu na Record Store Day. No a teraz za 10 dni mniej więcej wejdzie znacznie bardziej dostępna i cenowo, i pod każdym innym względem wersja kompaktowa. Jest tam wiele świetnych utworów, między innymi fantastyczne wykonanie Station to Station z popisami wspomnianego gitarzysty Adriana Belew, ale to długa bardzo piosenka, więc coś krótszego Państwu zagram, także w ciekawej wersji. and you, you would be my queen. Though nothing can keep us together, we can beat them forever and ever. We could be heroes just for one day. I'll drink all the time, 'cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers, but that is that. Though nothing will drive them away, we can beat them forever and ever. We could be heroes just for one day. I could swim like dolphins can swim. No, nothing will drive them away. We could beat them forever and ever. Just for one day. What you say? Państwo to oczywiście doskonale pamiętają. Robert Fripp nagrywał Heroes w studiu nagraniowym z Davidem Bowiem. Adrian Belew potem wykonywał na koncertach. No a potem ci dwaj fantastyczni gitarzyści się spotkali w zespole King Crimson. Czy spotkają się jeszcze? Nie wiadomo. Podobno wybaczyli sobie dawne kłótnie, ale o spotkaniu na razie nie ma, a też z repertuaru lat 80. King Crimson na tych aktualnych koncertach za wiele się nie pojawia. Zobaczymy, co będzie dalej. Kolejna płyta w dzisiejszym Minimaxie, podobnie jak poprzednia, ta koncertowa Davida Bowie, istnieje w pewnym sensie na rynku, bo w takim no, drogim niestety, limitowanym winylowym nakładzie ukazała się już w kwietniu na Records Store Day. No ale za 5 dni będzie dostępna i tańsza, i chyba sprawniejsza może do odsłuchiwania wersja kompaktowa. Choć taka tania nie będzie, bo to aż 3 kompakty będą i będzie zaczynać się tak. We'll be right back. No, takim oto długim, prawie 8-minutowym nagraniem zaczyna się bardzo solidny album, bo to są 3 długie kompakty, dużo słuchania. Historia jest następująca. W roku 1990 zespół The Cure wydał płytę Mixed Up, która zawierała taneczne remiksy znanych już wcześniej nagrań, tych popularnych generalnie nagrań Cure'ów. No, celem tej płyty była głównie zabawa i tańce właśnie. Sukcesu może wielkiego nie było, ale ja dość sympatycznie ten album wspominam. No, pewnie jak wszystkie inne albumy zespołu The Cure. A teraz ukazuje się wersja specjalna, rozszerzona tego albumu. I tak, na pierwszym kompakcie będzie zremasterowana wersja płyty Mixed Up. Wszystko to pod osobistym nadzorem Roberta Smitha. Pierwszy kompakt to jest zremasterowana wersja płyty Mixed Up. Na drugim kompakcie będą inne remiksy utworów The Cure z lat 80. To też takie rzeczy wcześniej wydawane, ale może nie w jednej całości. No to teraz będzie wszystko razem. Podobna płytka do Mixed Up. No i wreszcie coś nowego. Na trzecim kompakcie 16 nowych nagrań. Nowych w tym sensie, że są to remiksy innych różnych utworów aktualnie współcześnie dokonane przez Roberta Smitha. I tu od razu Państwa uprzedzę, celem tej trzeciej płyty nie jest wyłącznie zabawa i tańce. Tutaj Robert Smith różnie podchodzi do tych remiksów. Nie chodzi o to tylko, aby dodać rytmu i coś tam powydłużać, ale no, takie szukanie różnych innych furteczek i brzmień w tych utworach. No i na przykład płyta zaczyna się takim oto utworem. Piosenka pochodzi z pierwszej płyty The Cure, taka, która zaczynała praktycznie ich karierę, Free Imaginary Boys, a w wersji nowej brzmi następująco. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Walk across the garden in the footsteps of my shadow. see the lights out, no one's home. In a long month, the statues stare at nothing in the garden moves. Can you help me? Close my eyes and hold so tightly, scared of what the morning brings. Waiting for tomorrow never comes. Deep inside the empty feeling, all the nighttime leaves me. Three imaginary boys slipping through the door. Hear my heartbeat in the hallway. It goes round and round inside my head. Drifting up the stairs, I see the steps behind me disappearing. Can you help me? Close my eyes and hold so tightly, scared of what the morning brings. Waiting for tomorrow never comes. Inside the empty feeling, all the nighttime leaves me. Three imaginary boys singing my sweet, sweet child. Otóż to właśnie tak brzmią te najnowsze remiksowe pomysły Roberta Smitha na płycie Mixtape Deluxe Edition, Deluxe Edition. A dobra wiadomość jeszcze jest taka, że w przyszłym roku Robert Smith zapowiada nowy album zespołu The Cure. No i jeszcze przed 23 chciałbym Państwa szybciutko powiadomić, że były gitarzysta zespołu The Smiths wydał nowy album Called The Comet i oto nagranie. Jedno tylko z tego albumu się pomieści, zawierające wyraźnie echa stylu Kowalskich. We'll be right back.